mekanı neylerem, ol mülke meydim salmışam, ben bu cihanı neylerem, ol mülke meydim salmışam, ben bu cihanı neylerem. Aşkın şarabın içmişem, dil gülşenine göçmüşem. Aşkın şarabın içmişem, dil gülşenine göçmüşem. Ben varlığımdan geçmişem, namı nişan neylerem, ben varlığımdan geçmişem, namı nişanı neylerem. Hakkı cemihal keden müstal diyen billahi ben. Hakkı cemihal keden müstal diyen billahi ben. Allah ki alem var iken halkı zaman Allah ki alem var iken halkı zaman.